الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين دا قرآن کریم دا درس افتتاح دا دا قرآن کریم دا درس دا شروع کیدو نه مخکې اول دا دین اسلام دا زده کړې فضائل دا سه دا قرآن کریم اهمیت او دا قرآن کریم دا زده کړې د تعلیم او د تعلم په واره کې سوې ناګانې دغسی دا قرآن کریم دا ویلو فبارکی سا آداب دغسی مقاصد دا قرآن کریم حقوق دا قرآن کریم او بیا مختصر سا اصول دا قرآن کریم دا غینه بورستو بیا دا قرآن کریم در شروع کیگی ټول مؤمنانو مسلمانانو او اوریدونکو ته دغه درخواست دی چې د الله رب العالمین د کتاب د درس افتتاح ده چې ډیر په توجه سره ناسته وکړي او د الله رب العالمین نه دا وغواړي چې دغه ناسته دا زمونږ او ستاسو د ګناهونو کفاره وګرځي او زمونږ او ستاسو د بخنې او د بخشش ذریعه وګرځي. دا دین اسلام شعبه دا دین اسلام شاخونه او اعمال کارونه اغډیر زیات دي. خو دا دین اسلام په شعبو کې د دین اسلام په کارونه کې درې شعبه او درې کارونه اغډیر زیات مهم دي او ډیر د اهمیت وړ دي. یو د الله تعالی د دین زده کړه علم حاصلول، د الله تعالی د دین پویا حاصلول، او دریم د الله تعالی د دین دعوت، او دریم د الله تعالی په لار کې جهاد کول. دا درې شعبې د دین اسلام ډېرې زیاتې مهمې دي او دا مهموالی وجه دا ده چې په علم سره د الله تعالی دین زده کیږي او په دعوت سره د الله تعالی دین خوریږي او په جهاد په سبیل الله سره د دین اسلام بالادستی راځي، دین اسلام غالب کیږي، په جهاد په سبیل الله سره د دین اسلام حفاظت کیږي. نو دا درې شعبې ډېرې زیاتې مهمې دي. په قرآن کریم دا مخکې دوه آیاتونه چې ولوستل شول، په دغه دوه آیاتونو کې الله تعالی دغه درې ونه شعبې ذکر کړې دي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فدي کی اشارہ شولا علم تا، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فدی کی اشارہ شولا دعوت تا کلچ دا اللہ تعالی دین زده کی نبی او دا اللہ تعالی دا دین دعوت کی، او قاتل الذين يلونكم من الكفار فدی کی جہاد ذکر شو، سوک چی دا دین فریق دی، سوک چی دا اللہ تعالی دا دین نمانی نو بیا دا غی سرا زور کول پکار دی، بیا تورا ٹوپک استعمال اول پکار دی، جہاد کول پکار دی. نو دا علم پبارکی دا قرآن کریم یو سو آیاتونه ذکر کو چی دا سوم رضیات مهم شی دی، دا اللہ تعالی دین زده کول دا سوم رضیات اهمیت لري. قرآن کریم سورہ آل عمران دریم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالی گواہی کئ د دې خبرې چې حقدار د بندګۍ صرف الله تعالی دی، بل څوک نشته دی. دغه سي ملائک اغم د دې خبرې گواہی کئ چې د الله تعالی سره شریک بل څوک نشته دی، او دغه سي اهل علم حق پرس علما هم د دې خبرې گواہی کئ چې د الله رب العالمین سره څوک شریک نشته دی. نو دا آیات دلالت کئ په فضیلت د علم باندې، دا آیات دلالت کئی ففضیلت تا علماء باندی، کم خلق چی دا اللہ تعالی پا دین مانی پوئیگی نو پا مقام دا گواہی کی اللہ رب العالمین دا خپل نم سر ملائک او حق پرس علماء کرام ذکر کلد چی آغا ہم دا دی خبری گواہی کئی چی دا اللہ تعالی سر شریک سوک نشتا دے. علم دا اللہ تعالی دا دین زدکل دا دم رضیات مهم دا چی اللہ رب العالمین دا علم دا زیادت دعا خودر دا وقر ربی زدن علما، او آیتا اے فیغمبرا چی اے رب زما علم زیاد کا. نو دا آیات دلالت کی پا فضیلت دا علم باندی، علم دمر زیاد یا بہترین شے دے چی اللہ رب العالمین خپل پیغمبر توی چی اے پیغمبرا تا دا خپل رب ندا دعا غوارا چی اللہ تلا زما علم زیاد کا. او علم دا ډیر زیاد د فضیلت شے دے، علماء کرام دا الله تعالی نه یریږي. قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی سوره فاطر 28 نمبر آیت کې الله تعالی وی انما یخش الله من عباده العلماء، دا الله تعالی په بندگانو کې دا الله رب العالمین نه علما زیات یری، دا علما په ځلون کې دا الله رب العالمین نه یری، خشیت الهی دا حق پرس علماء کرام او نیک عمل علماء کرام چې کومي هغه د الله رب العالمین نزیات یری. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت کې د ټول نه لوی عالم وو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بداول انی لاعلمکم بالله واخشاکم له، زه ډیر پوی یم ستاسو نه په الله تعالی باندې او د الله تعالی نه ډیر یریدون کیم زه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم زیاتو، نو هم دغه وجوه چې د الله رب العالمین نه یره هم زیاته وه. علم دومره زیات یو مهم شی دی او دومره د فضیلت شی دی. دغسې قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی هغه خلق چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي، او کم خلق چې د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي، دا دواړه برابر نه دي. جاهلان او عالمان دا په جمهوریت کې برابر دي، خو لیکن د الله تعالی په نظام کې او د الله تعالی په قانون کې او د الله تعالی په دین کې یادونه برابر نه دي. په جمهوریت کې خود سه وي ک یو طرف ته یو لوی شیخ القرآن دی، یو لوی شیخ الحدیث دی او د الله تعالی په دین باندې پوهه دی، او بل طرف ته یو لوی جاهل دی یا يهودي دی یا یو لوی شرابي دی یا زناکار دی بدکار انسان دی، نو په جمهوریت کې یادونه برابر دي. خود الله تعالی په دین کې الله رب العالمین وای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اغه کسان چې هغه د الله تعالی په دین باندې پویږي او اغه کسان چې د الله تعالی په دین باندې نه پویږي، دا دواړه برابر نه دي. دغه سي الله رب العالمین ذکر کوي سورۃ المجادله یو رسم نمبر آیات کې يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله تعالی مؤمنان مسلمانان چې چا ایمان راوړی دي او کم خلق چې دا الله تعالی په دین باندې پویي، الله تعالی غي ته علم ورکړی دی، نو دیو په درجاتو کې ډیر زیات اوچت دی. د دیو درجی د الله تعالی په نسبت باندې ډیر زیات اوچت دی. نو چاته چې د الله تعالی د دین پوی ورکړلې شولا دته لوی مرتبه ورکړلې شي، دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیر لوی مرتبه والا انسان دی. دغه سي کده رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وکتلې شي، نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم د عالم کما مؤمن مسلمان چې د الله تعالی په دین باندې ځان پوی کی او د الله تعالی په دین باندې بیا عمل وکي، دا غي درجه زیاته ده په نسبت د جاهلانو باندې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان المؤمن العالم لا اعظم اجرا، اغه مؤمن مسلمان چې هغه عالم وي او د الله رب العالمین په دین باندې پویږي، دا غی اجر او ثواب پشان د چا باندې دی، ک صائم القائم الغازی فی سبیل اللہ چی یو سڑے دے آغا ټول شپه د شپې تهجد کوي او د ورځې روزه دار وی او د الله تعالی په لار کې غزا کوي او د دې په مقابل کې بل هغه مؤمن مسلمان دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوی دی د الله تعالی په دین باندې عمل کوي نو دغه انسان نه دا غوره دی. حدیث کې راغلی دی د کثیر ابن قیس نه روایت دی دا وی زه د ابو درداء رضی الله تعالی عنه سره د دمشق په جمعات کې ناسوم یو سړی راغی او ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته ویل انی جئتک من مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم لحدیث اے ابو درداء زه تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی نراغلم زه د مدینی نراغلم دمشق ته لید ته یو حدیث ته پاره چې ما ته خبر را رسیدلی ده انک تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جئت لحاجه ز صرف د یو حدیث ته پاره راغله ما چې ما ته دا خبر را رسیدلی و چې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیانې زما بل مقصد نشته زر د یو حدیث ته پاره راغله اغه یو حدیث دا دی چې آیتا دا حدیث پرشتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی چې څوک په یو لار باندې لاړ شي د الله تعالی د دین د زده کړې لپاره نو الله رب العالمین او ته په دې سره د جنت لار اسانه نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته حدیث په تفصیل سره بیان ک او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فيه علما سلک څوک چې په یو لار باندې روان شي چې په غلار باندې د الله تعالی د دین زده کړه طلب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سهل الله به طریقا من طرق الجنه الله تعالی به تر جنت دلار و نلاری اسانی کی بیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان الملائکه لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائک د طالب العلم د خوشالی د پاره اغي تلاند وزر غړی بیا ویل و ان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض دا عالم سړی د پاره په اسمانونو کې او په ځمکه کې چې څوک دی دا غیر پاره بخنه غواړي ول حیتان فی جوف الماء مهید چې د سمندر په اوبو کې دی د سیندونو په اوبو کې دی نو په اوبو کې دننه مهید عالم د پاره بخنه غواړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر ليله البدر علی سایر الكواكب دا الله تعالی په دین باندې چې پویي او بل هغه سړی دی چې اسی د الله تعالی عبادت کوي رضې عالم مرتبه په عام عبادت گزار باندې دومره ده لکه د سوار لسمی سپوږمۍ چې د هغې فضیلت حاصل دی په نورو ستورو باندې او بیا وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وارثان دي. نو د دې حدیث د پاره یو سړی د دمشق نه را روان شوی و د مدینې نه را روان شوی دی د دمشق جومات ته چې په هغې کې ابو درداء رضی الله تعالی عنه ناسو او هغه ته پوښتنه وکړله. د دې وجې نه امام حسن بصری رحمة الله علیه ذکر کړی دی وایي کانو یقولون موت العالم ثلمة فی الاسلام وایي پخوانو خلکو به دا ویل چې یو عالم مړ شي نو دا په اسلام کې یو کنډم پیدا کړي په اسلام کې یو نیمګړتیا د دې د وجې نه پیدا شي. او امام او زعیر رحمت الله علیه بویل وی الناس عندنا اهل العلم ومن سواهم فلا شيء زمون په نسبانه خو خلق هغه دي چې الله تعالی په دین باندې پویږي او کم خلق چې الله تعالی په دین باندې نه پویږي نو هغه هم هیڅ خلق نه دي چې الله تعالی په دین باندې نه پویږي نو هغه څه خلق دي. امام او زعیر رحمت الله علیه په دغه ذکر کول د دیو جنا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي چې د دوانو بویل إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي فليس لله ولي ويكا دا الله تعالى بدين ما نفوية خلق دا الله تعالى أولياء نشي أو دا الله تعالى دوستان نشي نبيا پز مكة كي دا الله تعالى ولي أو دوست أرشتا ده همنا يعني دا الله تعالى بدين ما نشي سوك فوية ندا دا الله تعالى پنز بانده دير غور خلق دي أو دا الله تعالى دوستان دي. بل حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الناس لكم تبع تبع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یقینا خلق بستاسو تابیوی، و ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، او یقینا خلق برازی تاسو تا دزمکی دا طرفوننا دا یتفقهون پی الدین، دا اللہ تعالی دا دین پویا با حاصلی خلق برازی دا مختلف زنن برازی و دا اللہ تعالی دین وزدہ کی. فاذا اتوکم فاستوسو بهم خیرا. نار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کله چې دغه خلق راضی چې د علم د ذکر لپاره تاسو خواته راشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل نو تاسو وصیت قبول کړئ زما داغي په باره کې د خیر، یعنی داغي سره خیر خېګړه کوي، تاسو داغي سره نیکی کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي کله چې یو مؤمن مسلمان مړ شي نو داغي اعمال ختم شي، داغي عمل نامه را ونغښتل شي، مګر د دریو چیزونو نه ورستو مگر د دریو چیزونو نه د مرگ نو ورستو هم هغه ته اجر او ثواب دغه ملاویږي. نو په هغه کې یو صدقه جاریه ده، او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او علم ينتفع به، یا هغه علم چې په هغه سره پیدا حاصل دل شي، او ولد صالح يدعو له، او یا هغه نیک اولاد چې مور او پلار او پات شي هغه ته دعاګانې کوي. نو علم دا ډیر زیات یو بهترین شی ده، ډیر بهترین شی ده. دا عمل نه اول مخکی علم زده کول پکار دی، دا الله تعالی د دین زده کړه پکار ده. عمل به خو ال مؤمن مسلمانو کی چاول په مسله باندې خو پوهه شوی کنه. د دیو جنا امام بخاری رحمت الله علی د دې مسلې د پاره مستقل باب قائم کړی دی، ال علم قبل القول والعمل. اول علم زده کول دی، اول د الله تعالی دین زده کول دی، بیا پاغي باندې عمل کول دی، او بیا نور مؤمنان مسلمانان ته خو دل دی. نو دا الله تعالی د دین زدکړه دا ډیره زیاته مهمه ده. وګورئ د موسی علیه السلام واقعا قران کریم کې ذکر شوی ده، سورۃ الکهف کې بار بار ویل شوی ده، او بیا به هم ویل کیږي چې موسی علیه السلام سره د دینه چې پیغمبر ده، د علم د پاره سفر وک، د خضر علیه السلام خوا ته لاړ د علم د حاصلولو لپاره. امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي دغه آیات دغه په تفسیر کې لیکلی دي، وای وذالک تنبیه علی ان المتعلم لو سافر من الشرق الى المغرب لطلب مساله واحده لحق له ذلك. وای په دې چې موسی علیه السلام زی او اغا د خضر علیه السلام نه علم حاصلې، نو په دې کې تنبیه ده، په دې کې خبردارې ده مؤمنان مسلمانانو ته که یو متعلم د الله تعالی د دین زده کوونکې اغه سفر وکي د مشرق نه مغرب ته لاړ شي د یوې مسلې د زده کولو لپاره، نو دا ول لایق دی، دا ول مناسب دی پکاردار چې دغه سفر وکي د یوې مسلې لپاره، هم دغه سفر چې وکي نو دغه ډیر زیات غوړه ده. د دیو جنا امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د عبد الله ابن انس رضی الله تعالی عنه خواته ورته د یو حدیث لپاره د یوې میاشتې مزل کړو. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه دا عبد الله ابن انس رضی الله تعالی عنه خواته د یو حدیث ته پاره د وی میاشتې مزل کړو چې دا یو حدیث زده کم. سمره د الله تعالی مهربانی دی په مونږ او تاسو باندې چې د الله رب العالمین دین مونږ او تاسو ته خپل کورونه کې بیانې، په خپل کورونه کې مونږ دا کولای شو چې د الله رب العالمین دین دا په خپل کورونه کې زده کو. زنانه دی کناری نه دی د یو حدیث د پاره په میاشتو باندې سفر کید. د دیو جنا د سعید ابن مصیبر رحمت الله علیه فبارک راغلی دی د ویل انی کنت لا ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد. و سعید ابن مصیبر رحمت الله علیه وی ما به د یو حدیث د ذکرولو د پاره ډیر ورځې او ډیر شپې ما مزل کو، ډیر شپې ډیر ورځې و ما مزل کو. ګوره د یو حدیث د پاره، د یو حدیث د پاره مخکې هغه سړی واقعا ذکر شوله په حدیث کې چې د مدینې نه روان شوی دی دمشق ته رسیدلې دی، او د ابوذر رضی الله تعالی عنه نه صرف یو حدیث ته کوي. دا مخکې ذکر شول چې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د عبدالله ابن انس رضی الله تعالی عنه خواته یوه میاشت سفر کړی دی صرف د یو حدیث د زده کړې دپاره. نو مونږ او تاسو لپاره کار دی چې دا دین دومره زیات یو مهم شی دی چې علماو او لوی لوی خلکو ر دیره پر دومره سفرونه کړی دي. دا حافظ ابن مندر رحمت الله علیه فبارک راغلی دي، دا یو لوی محدث تیر شوی دی، وی پنځه سلويخ کاله سفر کړو د الله تعالی د دین د ذکر لپاره پنځه سلويخ کاله ډیر پر سفرونه کړو چې د الله تعالی دین زده کی علم زده کی نو مونږ او تاسو له کار دي چې ډیر پر مونږه ډیر سو کو ډیر پر وخت ورکو د دیو جنا د امام بخاری رحمت الله علیه په بارک راغلی دي د سوار له سکالو په عمر کې او چې سفر شروع کړ د الله تعالی د دین د ذکر لپاره او دا علم پی چاز دکاو مور پی دکاو او دا غس خور پی دکاو نگرانی کولا امام بخاری رحمت الله علیه د بخارا نه واخلا تر د مصر پوری دا ټول ملکونو ته سفرونه کړی چې د الله تعالی دین زده کی او د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دکی دا امام ابو حاتم رضی رحمت الله علیه فبارک راغلی دی چې وای ما 9000 میله پیاده سفر کړی دی د الله تعالی د دین زده کړی لپاره 9000 میله و یدین ورستو ما بیا اغه د میلیون شمارول چې رغه ما پرې خوذل 9000 میله مردیر د الله تعالی د دین د ذکر لپاره ما سفر کړی دا ابن فضل رحمت الله علیه فبارک راغلی دی چې ما د یو کتاب د ویلو لپاره 1300 میله ما سفر وکړ یو کتاب ز اولولم یو عالم دا غینه د کتاب د لوستلو لپاره 1300 میله سفر ما وکړ د لپاره چې دا یو کتاب اولولم نو مونږ او تاسو لپاره کار دی چې د علم ته کم ونه ګورو د ته سپک ونه ګورو په دې باندې چې مونږ او تاسو څومره مال قربان شي په دې باندې چې مونږ او تاسو څومره وخت ولګي په دې باندې مونږ او تاسو بدن ولګي نو دا قیمتي کی او د الله تعالی دین بس دکو تر د مرګ پورې بس دکو د الله تعالی د دین زده کړه تر د مرګ پورې دا سینه چې یو میاش مې زده کړه او کله بس بیا به قلار شم د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زویر صالح ابن احمد دا وی چی یو سڑی زما د پلار امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پختنه وکړه چی اے احمد ابن حنبل ته خو یو لوی مرتبه ته رسیدلې تر مسلمانانو امام یو توسم د ځان سره صحیح یو قلم ګرځې نو تا دا و تر کوم وخت پورې کې نو زما پلار امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هغه ته جواب ورکړه مع المحبره الى المقبره د دې سایه سره د دې قلم سره وزه مقبره تزم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلمانانو امام دی یو لوی محدث دی یو لوی فقیه دی هغه سوې زبد علم تر د کم وخت پورې د کومه په دې کې وزه تر د کم وخت پورې مشغوله کیګم وې تر د قبر پورې چې زه قبر تر روان شم تر دغه وخت پورې دا عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی دی د دنه چا یو تپوس وک وې متى تحصل العلم وتكتبه و ته د سوپور بتدا علم حاصله او سوپور بتدا لیکي نو عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تڑی رضیا ته بهترین خبر او کلا ولعل کلمه التي تنفعني لم اصل الیها و کی دیشی چې کوم خبره ما ته پیدا راکې کی دیشی لا تر وسه پورې زاغه تر رسیدلې هم نه نو الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته تر دا مرګ پورې د علم د ذکر توفیق نصیب کی او الله رب العالمین دې زمونږه وختونه زمونږه عمر زمونږه مال اگر دې الله تعالی په دین باندې ولګي دا شیخ المحدثین یحیی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی وې دته د پلارنه 300,000 روپۍ په میراث کې پاتې شولې او هغه ټول د احادیثو په ذکر کې ولګول 300,000 روپۍ دا ته پاتې شولې او هغه د احادیثو په ذکر کې ولګول دومره پوری علماو لیکلي دي وې ان تر دې پوری چې یحیی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ د غټول روپیو سره خلاص شول خپل پیزار هم بیا خرج کړ خپل پیزار خرج کړ چې خپل لغ په بغرزما پیزار دی نه خو چې د الله تعالی دین زده کما د امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی دی یو ورځ ډیر جت مجبور شو د الله تعالی دین زده کاو نو خپل جامع خرج کړلې اضافه جامع چې سره کمی هغه خرج کړلې نو د الله تعالی د دین په مبارکی دومره زیات زیرکتیا پکار ده او د الله تعالی دین زده کول پکار دي د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی دي کله د یمن نه وتلو نو د سره پیسې نه وي د یو نان بای نه یو ډوډۍ راواغستله د خوراک د پاره وګې شوی او دا غي سره خپل پیزار غاڼکل وې دا پیزار بستا سری کله چې زراغلم ستاله ډوډۍ روپۍ چې ماته لدرکلی نو مال بیا پیزار راکې نو په هر وخت کې د سوچ او فکر په کار دی چې ما د الله تعالی دین څومره زده ک د الله تعالی په دین باندې ما څومره عمل وک د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی دی وای په یو ځل په مانځه کې صحو شو، په مانځه کې خطا شو، نو عبدالرزاق رحمت الله علیه د دنه پښتنه وکړه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، وی ولی په مانځه کې خطا شو، لی د صحو لپاره وجه او سبب سو؟ نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وتوی وی درې ورځې کېږي چې سمې نه دی خوړلې، ډیر زیات وګه، نو دیو جنا زمانہ اغه مسله کې په مانځه کې زمانہ خطای راغله، په مونږ کې ز خطا شو. دغه علما کرامو د الله تعالی د دین د زده کړې لپاره ډیر قربانی پیش کړې، هم دغه وخت هم دغه وجه ده چې دغه علما کرامو نمونه په تاریخ کې ولي کله شو، او د الله رب العالمین د دین ډیر لوی خدمت یې وکړ. امام رازی رحمت الله علی ذکر کړی دی، وای د دنیا خایص د په پنځو چیزونو باندې دی، زینت الدنیا بخمسه اشیاء، په پنځو چیزونو باندې د دنیا زینت او خایص دی. یو پغې کې علم العلماء، چې په دنیا کې علما موجود دي، نو دا دنیا په دې علماو باندې خیسته ده. او دویم وعدل العمرا، کله چې عمرا او مشران مسؤولین او زمواران د مؤمنان مسلمانانو هغه عادلانی او انصافداري. او دریم و عبادت العباد، د الله تعالی نیکان بندگان چې د الله تعالی عبادت کوي. او څلورم امانت د تاجرانو، کله چې په تاجرانو کې، په سوداګرو کې او په تجارانو کې امانتداری. او پنځم و نصیحت المحترفین، کم کسبګر خلک کما نو هغه د مؤمنان مسلمانان چې کله خیر خوای او هغه ته نصیحت کوي. نو په دې پنځو چیزونو باندې د دنیا خایست دی، دنیا په دې باندې خایسته ده. یو په کې د عالمانو علم دی او علما کرام دی په دنیا کې. که په دنیا کې علما کرام نه وي، دنیا به بیرونه قوه، دا به په دې کې به خایست نه موجود. کچرته په عمراو کې، په مشرانو کې عدل او انصاف موجود نه وي، نو بیا دنیا بی رونق ده. دغسې کله چې د الله تعالی عبادت نه کیږي، دنیا بی رونق ده. او کله چې په تاجرانو کې امانتداری نه وي، دنیا بی رونق ده. او کله چې په کسبګرو خلکو کې د مؤمنان مسلمانانو نصیحت او خیرخواهی نه وي، نو بیا دنیا بی رونق ده. علی رضی الله تعالی عنه وای چې علم غوره دی او کنه مال غوره دی. نو علی رضی الله تعالی عنه چې مال غوره دی، او دا غیر پاره وو وجه ذکر کړی دی. نن سبا ډیر خلک داسې دي چې هغه په مال پسې منډې وهي، په مال پسې منډې وهي. نه، مال نه دی غوره، بلکې د مال نه علم غوره دی. یو خدا چې علم دا د انبیاء علیه صلوات و سلام میراث دی، او مال دا د فرعونیانو میراث دی. مال خو چې دی د فرعونیانو نه او د ابو جهل نه او د نورو مالدارانو نه، هغه په میراث کې پاتې شوی دی، او د انبیاء علیه صلوات و سلام میراث یې هغه علم دی. دویم د علم فضیلت دا دی چې علم څومره زیات مصرف کې خرچ کې، نو دا زیاتیږي، دا کمیږي نه. او مال چې څومره خرچ کې، نو هغه مال کمیږي. نو دویم فرق او د غوروالي وجه د علم دا ده. دریم علی رضی الله تعالی عنه وی مال چې دی محافظ ته محتاج دی، د مال حفاظت به ته کې، او علم چې دی هغه به ستا حفاظت کوي. او څلورم کله چې یو سړی مړ شي او د هغه نه مال پاتې شي، نو بس مال تی پاتی شو په دنیا کې. او کله چې یو عالم مړ شي، نو دا عالم سره علم قبر ته هم ځي، داغه سره پاتې کیږي، هغه ته پیدا ورکوي. او پنځم مال چې دی دا د مؤمن مسلمان او د کافر دواړو لپاره حاصلېږي. او علم چې دی الله تعالی دا مؤمن ته ورکوي، علم الله تعالی هغه چا ته ورکوي چې د الله تعالی خوښ شي. او مال الله تعالی چې څوک خوښ شي هغه ته ورکوي، او څوک چې ناخوښه دی هغه ته ورکوي. لکه عام دنیا کې وګورئ، د کافرانو سره مالونه زیات دي. شپږم دا ټول خلک چې دی عالم ته محتاج وي، او علم چاته نه محتاج. علم مال ته محتاج نه دی، خو لیکن خلک عالم ته دا محتاج وي. اووم چا چې د الله تعالی دین زده کړی، عالم سړی دا پوری سرات باندې په تیزۍ سره رفتار کوي او ورتیریږي. او مال چې دی هغه منه کوونکی دی، د هغې سره به حساب کتاب کیږي، د هغې سره به سختی کیږي. علامه سمرقندی رحمت الله علیه د علی رضی الله تعالی عنه دا قول ذکر کړی دی. نو علم دا یو ډیر بهترین شی دی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په خپل دین باندې پویږي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د دین زده کړه نصیب کړي. او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو په زړونو کې د دین اسلام مینه محبت پیدا کړي.